nekem ezt osztotta az élet. Fényes a cipőm, ezért hát minden nap kefélek. Élvezem az életemet, ne vessen meg senki. S ha valakinek nem tetszik, hát azt se nevess senki. Fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok. Hedik már aladár, elszökött a rozál, jön helyette a jolán. Te olyan csávó vagyok, de vagyok, hogy kilenc rommit kapok, ha akarok. De fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok. Csávó vagyok, de vagyok, hogy kilenc romnyit kapok, ha akarok. Mert fényes a cipő, kényes a szerető, mégis vele maradok. Ha leveszem a cipőmet, sem dől össze a világ. Elég egy kis kedvesség és néhány csokor virág. Tudom, hogy a nőknek bizony nagyon fontos a lélek, így elárulom néktek, hogy cipő nélkül is kefélek. Fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok. Hedik már aladár, elszökött a rozál, jön helyette a jolán. Te olyan csávó vagyok, de vagyok, hogy kilenc rommit kapok, ha akarok. De fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok. Te olyan csávó vagyok, de vagyok, hogy kilenc rommit kapok, ha akarok. Mert fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok. Mert fényes a cipőm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok.